بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن أبي قتادة رضي الله عنه عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. حديث متفق عليه. از عبد الله بن ابو قتاده رضی الله عنه از پدرش میگوید که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که هر زمان کدام یکی از شما آب نوشیدید، چای نوشیدید، فلا يتنفس في الاناء، شما پف نگویید در چای و چای را با نفس خود خنک نکنید و نفس طولانی در درون چای بیرون نکنید، یعنی در چای جوش شما پف نگویید یا که در آب شما پف نگویید. و اذا ات الخلاء فلا یمس ذکره بیمینه، هر زمان وارد حاجت خانه که شدید پس شما حالت خود را با دست راستتان نقپید، در حالت پیشاب کردن با دست راست حالت مردینه خود را نقپید. ولا یتمسح بیمینه، و با دست راست خود حالتتان را پاکیزه نکنید، تازه نکنید. در این حدیث بزرگ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما و شما امتانش چند تعلیم می دهد که هر زمان و هر وقتی که شما چای نوشیدید در چای پف نگویید، زیرا اینکه ضرر به جان خود شماست و ضرر به سلامتی شماست و ضرر به حیات شماست. یکم تربیه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این حدیث مبارکش، و دویمش که رسول الله میگوید شما وقتی وارد حاجت خانه شدید برای قضای حاجت، برای طهارت شکستن، پس شما آلت خود را با دست راستتان نقپید. و سیم آدابی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما و شما تعلیم می دهد این است که با دست راستتان شما خودتان را بعد از قضای حاجت پاک نکنید، بلکه با دست چپ پاک کنید. این حدیث حدیث متفق علیه است، بخاری و مسلم رحمهم الله روایتش میکند.